तृतीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण एकोनविंशति कंडिका तक विचार हो गया। आगे विंशति कंडिका विषम कंडिका तक विचार हो गया। आगे विचार चलता है। अब मंत्र है अथातो प्रतमीमांसः प्रजापति प्रजापतिरः कर्माणि सस्कृजे आशिष्टानि अन्यन्येन अस्पदन्त करिष्यामेव अहमिति वाक् बध्रे वक्ष्यामहमिति चक्षुः श्रोत्रम् श्रोत्रम् एवम् अन्यानि कर्माणि यथा कर्म मृत्यु श्रमो भूत्वा उपयेमे तानि आप्त्वा मृत्युरवारुन्ध तस्माति एव वाति चक्षुः राम्यति श्रोत्रम् अभेमेव नाप्तो योऽयं मध्यमः प्राणः तानि ज्ञातुं दध्रिरे अयं वै न श्रेष्ठो संसरश्चा संसरश्चर्म विशते अपोनरिष्यति अन्ताश्चैव सर्वे रूपमसामेति एतस्यैव सर्वे रूपम् अभवन् तस्मात् एते एतेन आख्यायन्ते इति देवभावतत्कुलम् आचक्षते यस्मिन् कुले भवति एवं वेद एवं विदा स्पर्धते अनुशिष्यति अनुशिष्य एव अन्ततो म्रियते अध्यात्मम् असातो व्रतमीमांसः प्रजापतिरः कर्माणि सस्त्रिये तानि सृष्टानि अन्योन्येन अस्पृधन्त हरिष्यामेव अहमिति बाग्रे रक्षाम्यहमिति चक्षुः रक्षाम्यहमिति श्रोत्रम् एवम् अन्यानि कर्माणि यथा कर्म तानि मृत्युश्रमो भूत्वा उपयेमे तानि आप्नोत् तानि आप्त्वा मृत्युर् अवारुन्धत तस्मात् साम्यदेव वात् साम्यति चक्षुः साम्यति श्रोत्रम् अथेवमेव नाप्नोत् योऽयं मध्यमः प्राणः तानि ज्ञातुं दध्रिरे अयं वै न श्रेष्ठो य संसरश्चा संसरश्च न विशते अथो भविष्यति अन्ताश्चैव सर्वे रूपम् रूपम् असामेति त एतस्यैव सर्वे रूपम् अभवन् तस्मात् एते एतेन आख्यायन्ते इति तत्कुलम् आचक्षते यस्मिन् कुले भवति एवं वेद व्यूह एवं विदा स्पर्धते अनुशिष्यति अनुशिष्यैवां ततो म्रियते इति अध्यात्मम्। अथ अनन्तर अतो व्रत मीमांसा। अब व्रत की मीमांसा वाले विचार विचार व्रत के विचार करते हैं। तब तक इंद्रियों का व्रत माने अनुष्ठेय कर्म गया व्रत करके कहा, जिसके लिए जो अनुष्ठेय होगा जैसे वाणी को बोलना व्रत है इत्यादि। व्रत मीमांसा व्रत की मीमांसा वाले विचार माने मान माने धातु से सम करने पर मीमांसा होता है। मीमांसा व्रत के विचार प्रजापति रहा कर्माणि था प्रसिद्ध अर्थ में प्रजापति जो है ना वह कर्माणे शस्त्रीय कर्माण माने कर्मार्थानी इंद्रिया कर्म के लिए जो इंद्रिया हैं कर्म करने वाले होते हैं अपने विषय में कर्म करते हैं। कर्माणि माने कर्मार्थानी शस्त्रीय कर्म करने के लिए इंद्रियों की सृष्टि की प्रजापति तानी सृष्टानी वो जो इंद्रिया जो सृष्ट हो गए अन्य अस्पर्धन था एक दूसरे के साथ स्पर्धा करने लग गए। स्पर्धन था भविष्याम एवं अहम इति बात कर रहे हैं। वाणी ने निश्चय किया धारण किया मैं बोलती ही रहूंगी वाणी का ऐसा स्पर्धा है। द्रक्षाम इति चरहा चक्षु द्रक्षाम अहम इति चक्षु मैं देखता ही रहूंगा चक्षु चक्षु ने ऐसा स्पर्धा किया। श्रोष्याम यहां देखे स्रोत्रम मैं सुनता ही रहूंगा ऐसा स्रोत्र इंद्रिय ने स्पर्धा किया। एवं अन्यान्य कर्माण बाकी जितने भी कर्मार्थ इंद्रिया जितने भी हैं कर्माण में कर्मार्थ यथा कर्म जिनका जैसा कर्म होगा जो व्यापार जिन इंद्र का जो व्यापार है तान यथा अपने अपने ढंग से वो स्पर्धा करने लग गए सबके साथ। तानी मृत्यु श्रमो भूतवा उपयोग नहीं करते तानी इंद्रियाने उन इंद्रियों को मृत्यु जो है यम श्रम बनकर के परिथपना परिश्रम बनकर के उनके समीप पहुंच गया उपयोग प्राप्त हो गया। मृत्यु क्या श्रम ही यहां मृत्यु है थम गया उपयोग तानी आप लोग उन इंद्रियों को व्याप्त कर दिया उस मृत्यु मैंने श्रम रूपी जो मृत्यु है आप लोग व्याप्त कर दिया। आपका तान आपका मृत्यु अबारुंध उनको व्याप्त करके वो मृत्यु जो है अबारुंध मैंने उसको घेरे में डाल दिया अवरोध कर दिया विषय में जाने नहीं दिया अपने अपने कर्म से निवृत्त करा दिया अब अरुंध तस्मात श्राम्य के बाद इसलिए मृत्यु श्रमरूप होकर के बाणी आदि इंद्रियों में बाघ आदि इंद्रियों में बैठा हुआ है इसलिए वाणी थक जाती है बोलते बोलते थक जाती है। तस्मात काम में दिए तो वाणी थक जाती है। श्राम में थी चक्षु हूं चक्षु भी थक जाती देखते देखते चक्षु भी थक जाती है। श्राम में थे स्रोत्र सुनते सुनते स्रोत्र भी थक जाता है। अच्छा इमाम एवं न आप इस जो एक प्राण है जो मुख्य प्राण उसको मृत्यु प्राप्त नहीं कर सका श्रम रूप मृत्यु नहीं जो सुसुप्ति तक चलते रहा लोग जागृत को तो सुसुप्ति हमेशा चलते रहा। अच्छा इमम ये बना आप लोग इमम मुख्यम प्राणम जो मुख्य प्राण है उसको प्राप्त नहीं कर सका वो मृत्यु श्रम रूपी मृत्यु कौन है वो कहते यो यम मध्यम प्राण मध्य भव मध्यमा शरीर के मध्य में होने वाली जो प्राण है यही नहीं छुटा उसको घेर नहीं पाया मृत्यु तानी ज्ञातम तदे जब ऐसी स्थिति आ गई तो ये थकता नहीं जो हम लोग तो सब थक गए ये जो नहीं थकता वो कौन है निश्चय करें इसके लिए तानी इंद्रियाणी ज्ञातम तदे जानने के लिए धारक निश्चय किया हम लोग कौन है ये न थकने वाला इंद्रियों ने निश्चय किया तो निश्चय हुआ क्या हुआ उनको अयम भाई न श्रेष्ठ हो न अस्माकम अयम श्रेष्ठ है हमारे में से यही श्रेष्ठ है जो थकता नहीं है श्रम को प्राप्त नहीं होता या संतरस्त असंतरस्त न बदले माने व्यष्टि में संचार करता हुआ समष्टि में संचार करता हुआ अथवा जंगम में संचार करता हुआ स्थावर में संचार करता हुआ नहीं थकता है न बैठे व्यथित नहीं होता अथो न रिष्यति इसलिए उसका विनाश भी नहीं होता उसका विनाश भी नहीं अंत मन इदान अब हम लोग अश्व सर्वे रूपम असाम इसी के रूप में हम सब के सब उसी के रूप में प्रवेश हो जाए, इसी रूप हो जाते हैं, राहु रूप हो जाते हैं, फिर हम फंसेंगे यही आसान तेव सर्वे रूपम होगा। ते हमारे इंद्रिया जो बागादी है वो सबके साथ इसी प्राण के रूप में एक हो गए सब। तस्मात एते आख्या तस्मात एते बागाद है जो बागादी इंद्रिया हुआ एतेर आख्या प्राण नाम से कथित होते हैं, प्राण कहे जाते हैं कि प्राण में एक रूप हो गए हैं इसलिए प्राण कहा जाता है। तेरह भाव तत्कुलम आचक्षते कथे इस प्राणता को जो उपासना करता है जो जानता है उपासना करता है बागादि इंद्रिया सब थक जाती है प्राण थकता नहीं है इस्तेमाल करके जो प्राणोपासना करता है तेरह भाव तत्कुलम आचक उसी के व्यक्ति के नाम के द्वारा उस कुल को कहा जाता है ऐसा है। यशमिन कुल भगवत जिस कुल में व्यक्ति होगा प्राणोपासक उसके नाम से ही आगे कुल की परंपरा चलेगी। यह एवं वेद जो इस प्रकार से प्राणोपासना करता है यऊह एवं विलास पर्वते जो कोई ऊ यहां अपी है जो कोई भी हो ऐसे प्राणवेत्ता प्राणोपासक के साथ स्पर्धा रखता हो तो अनुशिष्यति असह्य क्लेश को प्राप्त होगा वो प्राणोपासक के साथ स्पर्धा करने वाला व्यक्ति असह्य क्लेश को प्राप्त होगा ये कहा। और अनुशिष्या एवं अंत तो मृत और क्लेश को प्राप्त करता हुआ ही अंत में मृत्यु हो जाती है मन दुखी जीवन जी करके बढ़ेगा सुखी जीवन नहीं होगा। इति अध्यात्म इस प्रकार क्या अध्यात्म माने इंद्रियों के बारे में विचार हुआ आगे अजैवत खैर बात विचार होगा ये कहना है ठीक है। अथ इत्यादि वाक्य से वक्तव्य से ऐसा भावात जो अथ जो अथा आदि शब्द आए हैं ना इसका कोई वक्तव्य अब नहीं रहा पूरा हो गया प्रकरण पूर्वादि का संस्थाना है। अथ इत्यादि वाक्य से जो अथा को प्रतिनाम से इत्यादि वाक्य है उसका वक्तव्य से ऐसा अभाव वक्तव्य कुछ बचा नहीं है सारा वक्तव्य पूरा हो गया है इसलिए अनर्थक्यम ये वाक्य अनर्थक है पूर्वादि कहेगा आगे के जो कंडिकाय है अनर्थक है तो पूर्वादि शंका करके शंका उत्तर देते हैं व्यवहित उपासना अनुवादेन तदंग प्रत विधानार्थम उत्तरम वाक्यम यदि आनर्थ चंपर्यादे सिद्धांत कहते देखो इसके पूर्व कंडिका के साथ कोई तालमेल नहीं है व्यवधान के साथ तात्पर्य है मतलब सप्तम कंडिका में जो अविद्या सूत्र की चर्चा हुई थी तेरहवें कंडिका की बात है तेरहवें कंडिका में मन एतस्य प्राणस्य माने ये आप शरीरम असल चंद्र ज्योति चंद्र ज्योति इत्यादि कहा था उसके साथ संबंध है त्रयोदश कंडिका के साथ आगे के साथ संबंध है इसका एक व्यवहित उपासना अनुवाद है ना व्यवहित व्यवधान के साथ उपासना साक्षात पूर्व कंडिका के साथ इसका वो नहीं है तेरहवें कंडिका त्रयोदश कंडिका के साथ इसका विचार है यही कहना चाहते हैं व्यवहित उपासना अनुवाद है ना उस अनुवाद के द्वारा तदंग व्रत विधानार्थम वहां पर सर्वे एते समा सर्वे अनंता कहा था इतनों को लेकर के बांगमन प्राण को तो उसको लेकर के यहां पर बोलना चाहते हैं नहीं बांगमन प्राण परिच्छिन्न हो जाते हैं ये प्राण अपरिच्छिन्न होता है इसलिए इसी की उपासना करनी चाहिए उसी कंडिका के अंग रूप से है ये कहना चाह रहे हैं तदंग व्रत विधानार्थम उसके माने प्राणोपासना यदि कह दिया जो, जो यो अंतवान उपास्ते अंतवता लोकम जयति इत्यादि और यो अनंतान उपास्ते अनंत लोकम जयति इत्यादि कहा था प्राणोपासना हो चुकी है कहा उसी के अंग रूप से के विधान करने के लिए उत्तरम वाक्यम के आगे एक विंशति कंडिका उसके लिए है यदि उत्तरम वाक्य यदि अनर्थ चिंपित अनर्थक नहीं है साक्षात पूर्व कंडिका के साथ सम तात्पर्य मेल न होने पर भी त्रयोदश कंडिका के साथ इच्छा संबंध है ठीक है। ते एते सर्वे समाह ते एते सर्व एव समाह सर्वे अनंता त्रयोदश कंडिका ने कहा तेरहवें कंडिका में कहा ते एते सर्वे सर्व एव समाह सर्वे एव समाह सब समान है बांग मन प्राण तीनों समान है कहा था और सर्वे अनंता सब अनंत है बोला था इति अविशेष सामान्य रूप से कहा वहां अविशेष बांग मन प्राणाम उपासना उक्तम। बांग मन प्राण ये तीनों की उपासना बताई, बाणी मन प्राण की उपासना कही गई त्रयोदश चंद्रिका की बात है। न अन्यतम गतो विशेष होता, इन तीनों में से विशेषता किसी एक में विशेषता नहीं कहा हुआ, या प्राण की विशेषता यहां बतलानी है। न अन्यतम गतो विशेष होता, उस चंडिका में त्रयोदश चंडिका में तीनों में से किसी एक को अन्यतम कहा गया, उनमें से किसी एक को विशेष नहीं कहा। सर्वे वसमा सर्वे अनंता बोलते ऐसा होने से तो यहां किम एवं एवं प्रतिपत्तव्यम, क्या इसी प्रकार जानने जाए सर्वे सम है सर्व अनंत है, जैसा वहां त्रयोदश चंडिका भी कहा बांग मन प्राण किम बा विचारी मारे कश्चित विशेषो विशेषो व्रतम उपासना प्रतिपत्तुम सकते थे, अथवा विचार करने पर कोई तो विशेष व्रत का उपासना हो सकती है प्रथम उपासना प्रति प्रतिपत्तुम सकते, कोई विशेष व्रत जो होगा उपासना के तीनों उपासना आए हैं तो तीनों में से विशेष कोई ज्ञान हो सके, इसलिए आरंभ किया जाता है। एक टिप्पणियां हैं चार में का अविशेष बोला है, माने अनंतत्व तौल्यम अनंतता कहा था सर्वे वसमा सर्वे अनंता, उसकी तुलना करके बोला था ये चार बता दिया। और पांच में कहे किम एवं किम एवं एवं है किम एवं एवं केवम एव प्रतिपद्यम, क्या तीनों समान है तीनों अनंत है यही जानना चाहिए अथवा इन तीनों में से कोई एक विशेष है, इसके निर्धारण में यहां पर अखंडिका है जानना चाह रहे हैं। टिप्पणी में कहा पांच में ते एते इत्यादि वाक्य ते एते सर्वे समान सर्वे अनंता कहा हुआ है वाक्य बांग्मन प्राणानाम साम्य निश्चय, तीनों में समता का निश्चय हुआ है वहां त्रयोदश खंडिका बाघादी नाम विकल्प ध्यान प्राप्त, कभी बाघ की कभी प्राण की कभी मन की ध्यान प्राप्त उपासना प्राप्त ध्यान माने उपासना प्राप्त होने पर प्राप्त किम त्रयम अति तुल्यम ध्येयम, या तीनों को मिलाकर के उपासना करना है तीनों उपास्य है किम बा विचार्य प्राण एवं प्राधान्य रहे, अथवा विचार करके प्राण को ही उपास्य रूप से चिंतन उपासना करनी है मन प्रधान रूप से करना यदि निश्चय तुम उत्तरम वाक्य तुम, यही निश्चय के लिए आगे वाक्य है माने प्राणोपासना करना चाहिए उनको अंग बनाना चाहिए बाघमन को, जो बाघमन वहीं समावेश हो जाते हैं ऐसा एक स्किल वाक्य है कहा। टीका में भी एक टिप्पणी थी सात की टिप्पणी थी ना पूर्व व्यवहित इतिहास, पूर्व के साथ व्यवहित संबंध है इसका ठीक, पूर्व कंडिका के साथ संबंध नहीं है, त्रयोदश कंडिका के साथ संबंध है ये कहा इस तरह इति उच्यते में एक टिप्पणी एक नंबर है इति उच्यते अथ इत्यादि वाक्य से तात्पर्यांतरम उत्तम भारतीय ये जो अथा तो गौतम मीमांसा इत्यादि वाक्य है इसका तात्पर्यांतर अन्य तात्पर्य बताते हैं भारतीकार ऐसा बोलते हैं सुरेश्वराचार्य जी अन्य तात्पर्य बताते हैं ये कहा अथ इत्यादि वाक्य से तात्पर्यांतरम उत्तम वाक्य अन्य तात्पर्य बताया भारतीकार ने क्या है भारतीकार के यहां है संप्रति कर्म का अर्थ मरण काल नहीं संन्यास अवस्था है भारतीकार के मत यह है संप्रति कर्म इसको लेकर बोलते हैं तथा ही उसी को कहते हैं सर्वात्म कर्म संन्यासात प्राप्त नष्कर्त रूपे प्राण प्रतिविधानार्थम परो ग्रंथो बताइए सर्वात्म कर्म संन्यासात अपना जितना कर्तव्य था सबको संन्यास कर दिया पुत्र में अर्पण कर दिया जिसने प्राप्त नैष्कर्म रूप के उस स्थिति में उसको निर्वाण होने की प्राप्ति स्थिति आ गई। यदि शरीर चला जाता तो अच्छा है, यदि रहे शरीर तो क्या करे एक ही व्रत करे प्राण व्रत करे यही कहना है तो प्राण व्रत विधान जिसने संप्रति कर्म कर दिया है संप्रदान कर्म कर दिया उस व्यक्ति के लिए प्राण व्रत का विधान के लिए परो ग्रंथों बता दिए थे अथा तो व्रत मीमांसा इत्यादि ग्रंथ का अवतरण किया जाता है ठीक है। इसके संप्रति काले सर्वस्य सकार्यस्य कर्मस्य त्यागात निर्वाणे प्राप्त है, जो संप्रति कर्म जब हुआ था अथा संप्रति संप्रति कर्म कर दिया था जो अपना कर्तव्य दायित्व तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोक करके पुत्र को सौंप दिया था जिस व्यक्ति संप्रति काले सर्वस्व सकार्य से केवल कार्य मात्र नहीं उसका फल सकार कार्य के सही संपूर्ण कर्म जो है कर्म सकार्य से कर्म त्यागा माने फल के सहित कर्म को त्याग दिया तुम ब्रह्म तुम लोग कर्तव्य त्यागा है। इसलिए निर्वाण प्राप्त मृत्यु प्राप्त हो रही उसकी, अब कोई कर्म भाई नहीं उसके पास, निर्वाण प्राप्त होना निर्गतम बाण स्मार निर्वाण जिससे शरीर चला जाता उसको निर्वाण कहते हैं। निर्वाण प्राप्त होने पर प्राणोपास्य अंग से प्राणव्रत प्रति प्रसादार्थम वाक्यम इत्यादि। इसलिए प्राण के जो प्राणोपासना जो प्रयोदश कंडिका में कहा गया प्राणोपासना है उसके अंगरूप से प्राणव्रत प्रति प्रसवार्थम उत्तर वाक्यम प्राणव्रत को फिर दोबारा लाने के लिए ये वाक्य है। नो स्वतंत्र से प्राणव्रत से विधायक इदम वाक्यम पूर्वादि बोलता है कृत संप्रति को भी जीवित चेत यदि संप्रति कर्म जिसने कर दिया संप्रदान कर दिया अपना कर्तव्य दायित्व पुत्र को सौंप दिया है ऐसे व्यक्ति भी जीवित होता है कृत संप्रति को भी जीवित चेत यदि जीता है तो तरा तब क्या करे उपासना से त्यक्त उपासना भी त्याग दिया है सब पुत्र को सौंप दिया है सब किसी तदंगभूतम इदम प्राणव्रतम उसका उपासना के जो अंगभूत ये प्राणव्रत है तो पुनरपि उपादेय फिर भी उसको लेना ग्रहण करना चाहिए यदि जीवित रहे तो और क्या करना प्राण तो उपासना करते रहे ये कह रहे हैं उपादेय नो स्वतंत्र से व प्राणव्रत से विधायक में तो वाक्य पूर्वादि कहेगा ये वाक्य स्वतंत्र प्राण को उपासना के लिए वाक्य है अंगरूप से नहीं त्रयोदश कंडिका में जो कहा था उसके अंगरूप से नहीं स्वतंत्र विधायक है ये वाक्य ऐसा संकट है न प्राणोपास्य अंग से प्राणोपासना के अंगरूप से नहीं है वाक्य प्रापका भाव प्राप्त करने वाला कोई है नहीं चेत ऐसा कहे तो ना इतिहास सिद्धांतगत नहीं वही कहा भारतीय को कहा सुरेश्वराचार्य ने बहुत तो सर्वेशा सिद्धम पूर्व उपासन सयो हैतान तथो जेदम पूर्व अपेक्षते भारतीकार कहते हैं बहुत्या एवतु सर्वे एते बहुवचन का प्रयोग कर दिया सर्वे एते समा सर्वे अमंता एते सर्वे समा इत्यादि तो बहुवचन के कारण से वहां त्रयोदश का निकाल को बहुवचन दिया है सर्वे एते समा सर्वे अमंता बहुत्या इसलिए बहुत वस्तु सर्वेशा सिद्धम पूर्व उपासना तीनों का उपासना सिद्ध है पहले त्रयोदश का अंडिका को लेकर स्वयोहयतान इत्यादि कहा स्वयोहयतान अंतवत उपास्ते अंतवंतम लोकम जाएगी स्वयो अनंतान लोकम उपास्ते अनंत लोकम जाएगी ये वाक्य विधा वहां स्वयोहयतान इसलिए नेदम पूर्वम अपेक्षते ये पूर्वादि कहेगा ये सिद्धांत ने बोला आगे पूर्वादि बोला इदम न पूर्वम अपेक्षते एक शंका है इसके बाद आगे भारतीय का जो उत्तर है नेदम पूर्वम अपेक्षते इतना वाक्य पूर्व पक्ष का है ये वाक्य पूर्व के साथ संबंध नहीं रखता है स्वतंत्र उपासना है पूर्व पक्ष ने कहा तो आगे और भारतीय आगे आएगी ठीक है। हमें कहते हैं प्राणव्रत से स्वातंत्र शंका निराशार्थ तू शब्द कि तू दिया है ना ये किसके लिए है कहते हैं भारतीय में जो तू दिया था उसका अर्थ होता है बहु उक्त्या एव तू तो तू शब्द का अर्थ कर रहे हैं प्राणव्रत से स्वतंत्र शंका निराशार्थ तू शंका स्वतंत्र है ये प्राणव्रत ऐसे शंका पूर्वादि कहे तो सिद्धांत कहते हैं तू लगा किंतु नहीं अंग है सयो है एतान इति बहुवचनात् सयो है एतान उपास्ते इत्यादि आया है बहुवचन वचनात् बागादि त्रय उपासना सिद्धे बागादि तीनों का उपासना सिद्ध हो रही वो त्रयोदश कंडिका में देखते हुए तेरह व प्राणोपासना से सिद्ध तो उसी के द्वारा प्राणोपासना हो गए जो बागादि तीनों की उपासना है तो प्राण भी आ गया उसमें यह शंका है प्राणोपासकम प्रति प्राणव्रत वाक्यम सयोह एतान इत्यादि पूर्व वाक्य अपेक्षते इसलिए जो अभी फिर जो प्राणव्रत का यहां बता रहे हैं प्राणव्रत के जो उपासक के प्रति प्राणव्रत वाक्य जो यहां आ रहा है वह सयोह एतान इत्यादि पूर्व वाक्य में अपेक्षित सयोह एतान अनंतान उपासते उससे मान पूर्व वाक्य की अपेक्षा रखता है यह अंग रूप में है अतो नाश स्वतंत्र विधायक विधायिका, इसलिए स्वतंत्र विधायक विधान करने वाला ये नहीं है, अंग रूप से विधान करे कहता है। प्रकृत प्राण ध्यान धर्म, प्रकृत प्राण का जो ध्यान मन उपासना का अंग है विद्यर्थम एवं, प्रकृत प्राण भी प्रयोदश कंडिका में क्या हुआ जो प्राण है उसका जो धर्म माने अंग अंग विधान के लिए है। एक नेदम यथोक्तम एवं व्रत विधायक पूर्वादि बोलेगा ये जो वाक्य है ना वो प्राण प्रत्यय अंग रूप से नहीं स्वतंत्र है ना, इदम वाक्यम ये जो वाक्य है यथोक्तम एवं व्रत विधायकम पूर्वोक्त प्राण के विधान के लिए उपासना के विधान के लिए नहीं, ये स्वतंत्र है पूर्वादि कहेगा, पूर्वादि वाक्य है माने इसका अर्थ करते हैं इदम व्रत विधायकम, ये जो इदम माने है व्रत का विधान करने वाला जो वाक्य है तद विधायित्व अभिमतम न पूर्व नकार है उसे प्राण के उपासना के लिए अभिमत नहीं, ये वाक्य ऐसा नहीं यथोक्तम एवं पूर्व जो कहा वही है माने यहां जैसा कहा अथवा तो पूर्व स्वतंत्र है उपासना जो पूर्ववादी की शंका है यथोक्तम न तथा यथा त्वया उत्तम सिद्धांत ने जो कहा था पूर्व के अंग रूप से उपासना है वो ऐसा नहीं है पूर्ववादी कह रहा है उत्तम तो इसलिए तथा बना इत्यर्थ माने तुमने जो कहा वो नहीं है माने भारतीय जो कहा था नेदम इत्यादि नेदम पूर्व प्रतिक्षत का उसका अर्थ कर रहे हैं। अच्छा प्राणोपासकम प्रति प्राणोपास्ती अंग से प्रश्न नहीं है, प्राणोपास्ती अंग से प्राण के उपासना के प्रति उपासना का उपासक के प्रति जो प्राणोपास्ती अंग है प्राणोपासना का अंग रूप से प्राण वृत्त से यहां प्राण का विधान करना है प्राण व्रत का विधान विधायकम एवं न इति आवत पूर्वादि बोलता है उसके लिए नहीं है वाक्य ये स्वतंत्र है। बांग मन सयोर उपास्यत्व निवृत्ति परत्वाद इति आशंका, बांग मन सयोर उपास्य निवृत्ति पर वाणी और मन की उपासना नहीं करनी चाहिए प्राण की करना चाहिए इसके लिए ये वाक्य है ऐसा कहते सिद्धांत कहते नहीं तत्र वार्तिक वही वार्तिक कहा बाक्स्वांतयो स्वरूपोक्तिर वृथैव स्यात् पुरोहितः तयोरुपासना मनोचेत प्राण भक्ष्यात् विवक्षितम् इति वार्तिक में बताया यदि वाणी और मन की उपासना यदि नहीं है केवल प्राण का ही है तो स्वरूपोक्ति वृथैव स्यात् पुरोहितः पूर्व में जो बांग और मन के स्वरूप का कथन किया था वो व्यर्थ हो जाएगा यदि उनकी भी उपासना है प्राण के अंग रूप से उपासना है सिद्धांत ये बोलना चाहते हैं। बाघ स्वांत जो स्वांत मन अंतकरण मन ये दोनों का स्वरूप उक्ति जो स्वरूप का कथन है पूर्व में त्रयोदश कंडिका में बांग मन दोनों का कथन है वृथैव स्यात् पुरोहितः पूर्व में कहा हुआ ये व्यर्थ हो जाएगा यदि उपास्य नहीं है वो तो इसलिए तयोर उपासना नोचे यदि उन दोनों की उपासना यदि नहीं है तो व्यर्थ हो जाएगा वो इसलिए प्राणवत स्यात् विवक्षितम जैसे प्राण है तो इसी प्रकार वो भी उपासना विवक्षित है प्राण के अंग रूप से उपासना विवक्षित है ठीक है ना ये ठीक है। इसके प्राण उपसर्जन तयोर ध्यानम रुपया प्राण के गौण रूप से उपसर्जन रूप से मुख्य प्राण है बांग वाला जो है उपसर्जन गौण है इस रूप से प्राण उपसर्जन प्राण से उपसर्जन प्राण उपसर्जन प्राण के उपसर्जन रूप से गौण रूप से तयोर ध्यानम रुपयम उनका भी उपासना करने ग्रहण करना चाहिए अन्यथा तदुक्ति वही अर्थात इत्यर्थ नहीं तो उसका कथन व्यर्थ हो जाएगा। वहां बांग वाला प्राण तीनों का कथन है वहां प्रवेश करने का में केवल प्राण का ही कहेंगे तो व्यर्थ हो जाएगा ये कहा प्राण का उपसर्जन बांग मन प्राण मुख्य है बहुवीय समास नहीं करना षष्ठी समास करना प्राण से उपसर्जन प्राण उपसर्जन प्राण मुख्य है वो गौण है इस रूप से उनको भी लेना है यहां ठीक है ठीक है। व्यवहित उपासना अनुवाद है ना साथ की टिप्पणी थी पूर्व व्यवहित पूर्व में व्यवधान से साथ किसका संबंध है पर प्रवेश करने का साथ इसका संबंध है ठीक है। व्रतम इति अवश्य अनुष्ठेयम कर्म इति उच्यते अथा तो व्रत मीमांसा है ना व्रत माने क्या है व्रत व्रत माने यही होता है व्रत व्रतम माने अवश्य अनुष्ठेयम कर्म उच्यते जिसके लिए जो विशेष उपासना आदि कर्म है वही यहां व्रत शब्द से कहा जाता है जिज्ञासा आया सत्वम अतः शब्दार्थ। जिज्ञासा है किसकी उपासना करनी चाहिए, जो तीनों का कथन है वहां किसकी उपासना करनी चाहिए, तो जिज्ञासा है ज्ञापन इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा है सत्वम अतः शब्दार्थ, अर्थात अतः शब्द इसके लिए है, जिज्ञासा है इसलिए आगे कहा जाता है। उपासना उक्ति अनंतरम अथ शब्दार्थम रहे, उपासना के कथन के अनंतर अथ शब्द है, पूर्व के उपासना हो गई उसके अनंतर एक अथ शब्द आया चंडिका ने कहा अनंतरम, यही कहा था वास्तव में अनंतरम अथा तो अनंतरम व्रत मीमांसा उपासना कर्म विचार है, इत्यर्थ उपासना कर्म के विचार है, व्रत मीमांसा माने उपासना कर्म के विचार, उपासना रूपी जो कर्म है उसका विचार, उपासना का कर्म नहीं उपासना रूपी जो कर्म है उसका विचार, यही है एक विचारणम एवं हो रहेगी, जो विचार है ना उसी को स्पष्टीकरण करते हैं एसाम त्रयाणाम, ये वास्तव में कह रहे हैं एसाम त्रया अर्थात तो माने अनंतरम व्रत मीमांसा माने उपासना कर्म विचारणा, इत्यर्थ उपासना के कर्म का विचार है, यही है उपासना रूपी जो कर्म है उसका विचार। दो तीन में टिप्पणी में कहते हैं दो में उक्त जिज्ञासा है सत्वा, जिज्ञासा है पूर्व में तीनों को उपासना बताई थी, तो यहां पर वो तीनों को अभी समरूप से उपासना करना है या किसी एक की विशेषता रूप से करना है, जिज्ञासा होने पर यही अर्थ है प्रवर्तते विशेष का माने विचारणा प्रवर्तते, विचार यहां प्रवृत्ति होती है इसकी, यही अर्थ है। एसाम प्राणाम कश्य कर्म प्रत्यत्व भारयितव्यम इति मीमांसा प्रवर्तते, यही कहते हैं एसाम प्राण तीनों प्राण सब हैं बांग मन प्राण ये तीनों का कश्य कर्म प्रत्यत्व धारितम, किसका कर्म को व्रत रूप से धारण करना, वाणी का या मन का या प्राण का, किसके कर्म को व्रत रूप से उपासना रूप से धारण करना, ये या मीमांसा प्रवर्तते, मीमांसा की प्रवृत्ति होती है इसमें विचार, मीमांसा में विचार चार नंबर टिप्पणी का निर्धारण षष्टीयम, ये षष्टी निर्धारण अर्थ में येषाम त्रयाणाम माने निर्धारण षष्टी है, ये तीनों में से किसको किसके उपासना करनी चाहिए, किसके कर्म को लेकर उपासना करनी चाहिए, वाणी या मन या प्राण, यही है। तत्र ही तत्र प्रजापति शब्द के लाभ है, प्रजापति हा माने अतीत अर्थ को बताने के लिए है, प्रजापति ने काम किया करते हैं और किला अर्थ है, किला माने अस्त जैसे किला शुरो राजा बबू व किला भूतकाल में बात करता है किला समय तत्र एक नंबर की बड़े कहा व्रत मीमांसा विषयाम आख्यायिकाम आह इत्यर्थ है, व्रत मीमांसा का जो आख्यायिका है वही कहते हैं मीमांसा का विचार, व्रत का विचार के कहानी सुनाते हैं कहा आख्यायिका कामेव दर्श दूसरा प्रजापति रह इत्यादि वही कहानी को दिखाते हैं प्रजापति ने प्रजापति रह कर्माणी सृज ये माने कर्म के लिए तत्त कर्म के लिए इंद्रियों की सृष्टि की जाता है। आख्यायिका अवधेति भाई निपात ये कहानी के अवधोतक करने वाला है हर सहा जो निपात है प्रजापति रह जो है इसके लिए है यदि अभिप्रेत शब्द कहा किला अर्थ है मैंने ऐतिहार्थ ऐसी घटना घटी है ये बताने के लिए पूर्व ऐसी घटना घटी प्रजापति ने इंद्रियों के कर्म के लिए सृष्टि की इत्यादि तत्र प्रजापति शब्द ह शब्द किला अर्थ है मैंने अतीत को बताने के लिए किला लगा दिया ह का अर्थ किला अर्थ है प्रजापति किला प्रजा सृष्टवा प्रजापति ने प्रजा को सृष्टि करके प्रजा में बांगादि प्रजा है बांग मन प्राणादि प्रजा सृष्टवा कर्माणी कर्णानी बाघादि ने पहले प्रजा की सृष्टि की उसके बाद में बाघादि इंद्रियों की सृष्टि की जब शरीर बन जाता है तो फिर बाघादि इंद्रियों तब आते हैं शरीर में प्रजापति किला माने पूर्व में प्रजापति ने प्रजा सृष्टवा पहले प्रजाओं की सृष्टि की शरीर की सृष्टि की तत्पश्चात कर्माणी माने कर्णानी बाघादि ने कर्म क्या है तो कहा बागादी कर्ण को कहा कर्म प्रजापति रह कर्माणि सृष्टि है ना कर्ण कर्ण को इंद्रियों की सृष्टि की उसके बाद शरीर सृष्टि के पश्चात कर्मार्थानी ही तानी कर्माणी इति उच्यते है कर्म के लिए है किंतु कर्म शब्द से कह दिया सृष्टि वो कर्म नहीं है कर्म के लिए है कर्ण है कर्मार्थान ही तान यदि वो इंद्रिया जो है ना कर्म के लिए है, कर्म कर देखना सुनना बोलना आदि कर्म के लिए है, इसलिए कर्माणी उच्चनते कर्माणी शास्त्री के द्वारा कहे जाते हैं इंद्रिया। क्यों चंडिका में कर्माणी है, कर्माणी शास्त्री है, शास्त्री माने सृष्टवान बाघ आदि में कल्याण इत्यर्थ शास्त्रीय का अर्थ सृष्टि की लिट प्रकार है, उसका अर्थ निष्ठा से दिखाते हैं सृष्टवान बाघ आदि में कल्याण बाघ आदि कर्णों को सृष्टि की प्रजापति तानी पुनः सृष्टानी, वो जो प्रजापति के द्वारा सृष्ट जो बाघ आदि है वह अन्य माने इतर इतर इतर इतरम स्पर्धंत एक दूसरे के साथ स्पर्धा करने लग जाए, स्पर्धा करने लग जाए, स्पर्धाम माने संघर्ष अंतर रूप स्पर्धा माने संघर्ष एक दूसरे के साथ संघर्ष करने लग जाए, स्पर्धा का अर्थ कहते संघर्ष संघर्ष करने लग जाए। प्रथम कैसे संघर्ष किया उन लोगों ने, बदिश्याम एवं स्व्यापारात बदनात् अनुप्रता एवं हम श्यामी बाघ व्रतम दध्रे धृतवती ही कहते हैं, बाणी ने ऐसा संकल्प ले लिया मैं बोलती ही रहूंगी, भविष्यामेव स्व्यापारात बदनात् अपना व्यापार बाणी का बदन बोलना है बदनात् अनुप्रता एवं हम जाऊ कभी उपरत नहीं होंगे मैं ऐसी चलती है बोलती ही रहूंगी, क्योंकि बाघ व्रतम दध्रे बाणी ने ऐसा व्रत धारण किया माने धृतवती बाणी ने व्रत को धारण किया और वाणी में स्पर्धा है दूसरे के साथ संघर्ष है तो वाणी क्या बोलती है उसका अर्थ है, स यदि अन्यों की मत्समो अस्ति यदि मेरे समान कोई और है मैं बोलती ही रहूंगी, मेरे समान कोई और है यदि अन्यों की मत्समो अस्ति यदि मेरे से अन्य भी कोई मेरे समान है अपने कर्म करता ही रहता हो ऐसा हो तो स्व्यापारात अनुप्रतम सत्व हाँ अपने व्यापार से उपराम नहीं होने के लिए समर्थ है, यदि जैसे मैं बोलती रहूंगी वैसे अन्य भी कोई हो ऐसा अपने व्यापार जो जो होगा उससे अनुप्रतुम अनुपरंतुम सकता है, यदि उपरत होने में समर्थ माने उपराम नहीं होता है उसे समर्थ यदि है तो शो की दर्शे को आत्मनिरूप वो भी अपना स्वरूप दिखाएगा, यदि अपने सामर्थ्य दिखाए मैं तो बोलती रहूंगी मैं थकने वाली नहीं, इस प्रकार अन्य में किसी में सामर्थ्य है तो अपने सामर्थ्य दिखाए, वाणी का अभिप्राय यह है, यही है वाणी का। तथा द्रक्ष्यामिति हम इति चक्षु, इस प्रकार चक्षु ने भी व्रत धारण कर लिया मैं देखती रहूंगी थकने वाली नहीं, तथा द्रक्ष्यामि हम इति चक्षु, इस प्रकार श्रोत्र ने निश्चय किया श्रोष्यामि हम इति श्रोत्र, श्रोत्र ने निश्चय किया मैं सुनता ही रहूंगा, और एवं अन्यानि कर्माणि कर्माणि अन्य जो कर्म माने कर्म जितने इंद्रियां हैं माने कर्म इंद्रियो चाहे ज्ञान इंद्रियो सबके साथ कर्माणि यथा कर्मम यद यद यश कर्म यथा कर्मम कंडिका में जिस जो जो जिसका कर्म है उसको लेकर के घमंड करने लग जाए संघर्ष करने लग जाए, यथा कर्म तानि कर्माणि उन कर्णों को तानि मृत्यु आप उपय में ऐसा है तान कर्णानी उन कर्णों के इंद्रियों को मृत्यु ने घेर लिया, मृत्यु प्राप्त हो गया उनके सामने, जो मृत्यु माने मारक मारक का अर्थ कहते हैं यम टिप्पणीकार कहते हैं यमराज मृत्यु क्या है कहते हैं श्रम श्रम रूपो भूतवा श्रम माने थकना जो होता है ना श्रम रूपी होकर के वहां प्रवेश कर गया इंद्रियों पकड़ लिया उसे जग रहा है श्रम को भूतव उपय में मैंने संजग रहा सम्यक प्रकार से अपने कब्जे में कर लिया मृत्यु श्रम बन करके श्रम रूप धारण करके थक जाती है वो इंद्रिया स्वकर्मव्य प्रच्या विद्वान अपने अपने जो इंद्रियों के कर्म थे उसे प्रच्युत कर दिया वाणी को बोलना बंद हो गया थक जाती तो चुप हो जाती है सुनना भी बंद हो जाता कान को सुनते सुनते देखते देखते इंद्रिय चक्षु थक जाती है ऐसा कर दिया मृत्यु जो है श्रम रूपी बन करके थकान बन करके उनको प्राप्त कर दिया मृत्यु ठीक है सकते व्रतमीमांसायाम प्रवृत्तायाम मीमांसायाम प्रवृत्त है विचार किसकी उपासना करनी है तीनों को करना है समान रूप से या तीनों में से किसी एक को करना है यही है विचार प्राणव्रतम अभग्नत्व धारणीय प्राण का जो व्रत है अभग्न है बाकी इंद्रियों का व्रत भग्न है वाणी ने कहा था मैं बोलती रहूं कि तू बोल नहीं पाई थक जाती आगे बात वृत्ति वस्त्रम बन करके उसको पकड़ लेता है। प्रवृत्तायाम मीमांसायाम प्राणव्रतम अवंगत्व धारण, जो प्राणव्रत है मुख्य प्राण उसका व्रत मन अवंगत्व न भंग नहीं होता, उसका व्रत चलता ही रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों काल में प्राण चलता रहता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक पर्यंत प्राण चलता रहता है। अन्य इंद्रिया कभी काम करके कभी नहीं करते, थक जाती है। ये प्राणव्रत कोई अभंग रूप से कारण ये निश्चय करने से इसी निर्धारणार्थम आख्यायिकाम प्रणय की, इसको निर्धारण करने के लिए प्राण का ही व्रत करना चाहिए, अन्य इंद्रियों का नहीं। ऐसा आख्यायिकाम प्रणय की आख्यान को वे यहां पर रखते हैं कहते हैं तत्र इत्यादि कहा। तत्र प्रजापतिरः शब्द किलार है, प्रजापतिरः कर्माणी सिद्ध वाक्य है, उसका अर्थ प्रजा ह शब्द किलार है, मैंने पूर्व में ऐसी घटना घटी करके बोलने के लिए ह लगाया। प्रजा सृष्टवा पहले शरीर की सृष्टि की, प्रजाओं की सृष्टि करते हैं, कर्माणि माने कर्माणि सृष्टि, कर्माणि का अर्थ कर्मार्थानी इंद्रियाणि कर्मा, कर्म शब्द भाष्य में तो मूल में उसका अर्थ है कर्म करने के लिए इंद्रियों की सृष्टि की अर्थ है। बाघादि ठीक है, कहते हैं प्रथम बाघादिशु कर्मेशु कर्म शब्द प्रवृत्ति, बाघादि जो इंद्रिया उसमें कर्म शब्द का कैसे प्रवृत्ति होगी, शंका आगे तो कहा कर्मार्थानी कह दिया, कर्म के लिए है इसने कर्म कहा, कर्माणि शस्त्री जो कर्म शब्द है कर्म के लिए है, देखना सुनना आदि बोलना आदि कर्म के लिए है, इसलिए इसको कर्म शब्द से बोला है। एक बात से कहा कर्मार्थानी ही कहानी इति, कर्म के लिए ही है, कर्म करने के लिए देखना सुनना बोलना इत्यादि कर्म करने के लिए है, इसलिए इनको कर्माणि बोल दिया, कहानी कर्माणी थी उच्चते शस्त्रे कर्म के लिए इंद्रियों की सृष्टि की, यही अर्थ है सृष्टवान बाघादि ने कर्माने बाघादि इंद्रियों की सृष्टि की प्रजा की, यह अर्थ है ठीक है। तदीय सृष्टि उपयोग उपदर्श एवं भूमिकाम करोती, वो जो प्रजापति का सृष्टि वाणी आदि की जो सृष्टि है उपयोगम कर दर्श एवं उपयोग दिखाने के लिए उपदर्श एवं भूमिकाम करोती, पहले भूमिका बनाते हैं इसके लिए, उनके जो सृष्टि के उपयोगिता दिखाने के लिए भूमिका बनाते हैं। दो तीन के टिप्पणी है, दो में कहते हैं उपयोगम बदनादि व्यापार निष्पत्ति रूपम, उनका उपयोग क्या है, बोलना है आदि काम के लिए उसको बनाया है, अपने अपने व्यापार इंद्रियों चक्षु हो तो देख पाएगा नहीं देख नहीं सकता, ये उपयोग है उनका, इसके लिए बनाया यही है। आगे तीन में कहते भूमिका करो दिया ना, तत् उपयोगम उपयोग्य अर्थम, उपयोगी अर्थ को कहते हैं, तो क्या है थोड़ा प्रथम इत्यादि प्रश्न आता है, तानी रहा तानी पुनः सृष्टानि प्रजापति के द्वारा सृष्टि की हुई जो इंद्रियां हैं नागादि इंद्रिया वहां अन्यन्य अस्पर्धनता ऐसा कंदिका में है, अन्यन्य माने इतर अस्पर्ध एक दूसरे के साथ संघर्ष करने लग गए, तो इंद्रिया संघर्ष करने लग गए अस्पर्ध माने स्पर्धा माने संघर्षम शत्रु कहा यही ठीक है, कहते हैं स्पर्धा प्रकार प्रश्नपूर्वकम प्रकट हुई, स्पर्धा संघर्ष का प्रकार बताते हैं प्रश्नपूर्वक, कैसे संघर्ष किया प्रश्न आगे प्रथम ये प्रश्न है संघर्ष कैसे किया उन लोगों ने, तो उत्तर देते हैं बदिष्याम एवं स्वव्यापारात बदनात् अनुपरता एवं अहम श्याम यदि बात प्रथम कर, मैं हमेशा बोलती ही रहूंगी अपने व्यापार से कभी उपराम नहीं होंगे, ऐसा वाणी ने प्रश्न किया। व्रतम दध्रे माने धृतवती, ऐसे व्रत को धारण किया प्राण, मैं बोलती ही रहूंगी, इतना ही नहीं मैं बोलती रहूंगी और भी बोलती है वाणी, क्या यदि अन्यों की मत्समो अस्थि यदि अन्य कोई मेरे समान हो तो स्व व्यापार आदि अनुग्रह तुम सकता, अपने व्यापार से उपराम न होने के लिए इसका समर्थ होता हो सोपी दर्शन को आप करो वीर्य अपना सामर्थ्य दिखाए, मैं तो बोलती ही रहूंगी यदि कोई अन्य हो तो अपने सामर्थ्य दिखाए, ऐसा बात के अभिमान है। तथा द्रक्ष्यामि अहम यदि चक्षु के भी यही प्रण है, मैं देखती रहूंगी यदि मेरे समान कोई और ऐसा सामर्थ्य वाला हो तो अपना स्वरूप दिखाए, श्रोष्यामि अहम यदि श्रोत्र एक कदा मैं सुनता ही रहूंगा, यदि ऐसा सामर्थ्य जैसे मेरे में किसी में हो तो दिखाए अपना स्वरूप को दिखाए इत्यादि संघर्ष करने लग गए, कहा अन्यानि कर्माणि अन्य भी इंद्रिया है ना, और कर्माणी शब्द से इंद्रिया है, अन्य इंद्रिया तीन ही नाम दे दिया, बाम चक्षु और कान ये सूरत इंद्रिया, अन्य कर्म इंद्रिया जितने भी इंद्रिया है सब, यथा कर्म जिसका जैसा कर्म होगा, जैसे पाद का कर्म गमन है, हाथ का ग्रहण कर्म है इत्यादि सबका, नासिका का गंध सुखना कर्म है, अपरोपर कर्म सभी यथा कर्म जैसे कर्म, यश कर्म जो जो जिसका कर्म होगा, जिस इंद्रियों का जो कर्म है यथा कर्म उसी का यथा कर्म है, अव्ययभाव समास है कर्म मैंने कर्म अनतिक्रम यथा कर्म, अपना कर्म को अतिक्रमण करके जो किया जाता है उसे यथा कर्म क्रम बोला, कर्म बोला तान कर्णी उन इंद्रियों को तानी ये द्वितीयांत है, उन इंद्रियों को मृत्यु मृत्यु उपयोग तान मृत्यु उपयोग है, मृत्यु माने कौन से मारक यमा यमराज है मृत्यु, वो उनको पकड़ लिया उन इंद्रियों को, सब इंद्रियों को पकड़ लिया मृत्यु, श्रमा माने श्रम रूपी भूतवा परिश्रम बन करके गया मृत्यु, वहां श्रम बनकर गया पकड़ लिया, उपयोग मैंने संकट रहा उनको पकड़ लिया मृत्यु, स्वकर्मव्य प्रत्यावितवान इतना अपने अपने कर्म से प्रच्युत कर दिया, वाणी बोल नहीं पा रही, जब श्रम आ जाते फल जाते तो छुप हो जाती है, उस रूप से श्रम बन करके सबको प्रच्युत कर दिया अपने कर्म से आता है, तो यथाकर्म मन स्वयं स्वयं व्यापारम अनुसृत्य व्रतम दर्ज, यथाकर्म करते ये अपना अपना जो व्यापार है, प्रत्येक विद्रोह का भिन्न भिन्न व्यापार है, उन्होंने व्यापार को लेकर के उसको अनुसरण करके व्रतम दधरी व्रत धारण कर लिया, यही है बाघ आदि ने कहा बाघ आदि का ये व्रत किया कि मैं बोलती रहूंगी, मैं सुनता ही रहूंगा, मैं देखती रहूंगी इत्यादि, व्रत को धारण कर लिया, यदि मेरे समान कोई और हो तो अपना रूप दिखाए, ऐसा संघर्ष करने लगे। आगे कहते हैं भाष्य में कथम किस प्रकार संघर्ष किए और श्रम होकर के कैसे पकड़ लिया उनको मृत्यु, पहले तानी करणानी स्वापारे प्रवृत्तानी आप रोत, उन कर्णों को इंद्रियों को अपने अपने व्यापार में जो प्रवृत्त थे और उनका घमंड था कि मैं बोलती रहूंगी सुनता ही रहूंगा देखते रहूंगी इत्यादि घमंड है, अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त हुए जो इंद्रियां हैं उनको आप नोत मृत्यु और आप नोत मृत्यु ने उसको पकड़ लिया व्याप्त कर दिया, आप नोत व्याप्त किया श्रम रूपेण किस रूप से किया श्रम रूप से थकान श्रम रूप से व्याप्त कर दिया, आत्मान दर्शनवान आप अपने को श्रम रूप से दिखाया उनको मृत्यु ने दर्शनवान आपका उनको पकड़ करके प्राप्त करके क्या किया तानी अवरोधम कृतवान उनको अवरोध कर दिया, कार्य में जाने नहीं दिया, थक जाते चुप हो जाना है अवरोध कर दिया मृत्यु ने ऐसा किया, मृत्यु माने श्रम बन करके आए परिश्रम बन करके मृत्यु आकर के ऐसा काम किया, स्वकर्म जब प्रत्यापितवान इत्यादि यही अपने अपने कर्म से उनको प्रत्युत कर दिया, थक जाने पर काम नहीं करते ये देखा, तस्मात अद्यत्व बदले स्वकर्म ने प्रवृत्ताबाद श्रामित वह कहते हैं, इसलिए प्रजापति ने उनको श्रम रूपी मृत्यु बनकर के मृत्यु ने वाणी आदि को पकड़ लिया था, इसलिए आज भी कहते हैं तस्मात अद्यत्व भी आज भी आज के दिन में भी बदले स्वकर्मणी वाणी का कर्म बोलना या अपने कर्म में बदन रूप जो कर्म है उसमें प्रवृत्ताबाद प्रवृत्त हुई जो बाघ है ना श्राम में तो थक जाती है, क्यों पूर्व में ऐसी घटना घटी है श्रम बन करके मृत्यु ने उनको पकड़ लिया है, इसलिए आज भी बोलते बोलते वाणी थक जाती है, प्रवृत्ताबाद श्राम में तो वह कहा श्रम रूपिणा मृत्युना संयुक्त श्रम रूपी मृत्यु से संयुक्त हो गई वाणी, इसलिए स्वकर्म था प्रच्युत अपने कर्म जो बोलना व्यापार था उससे प्रच्युत हो जाती है बंद करती है बोलना थक जाती है, टिप्पणी तीन नंबर की टिप्पणी है प्रजाराम बात आज के बाद मैंने प्रजाओं की बात भी थक जाती है, पहले इंद्रियों को थक गए थे पहले की घटना है, इसलिए आज भी बोलते बोलते पानी थक जाती है इत्यादि, श्रामेदी एवं श्रम रूपिणा मृत्युना संभुता स्वकर्मता प्रतिरोधिका तथा श्रामेदी चक्षु चक्षु भी शांत हो जाती है परिश्रम से उत्तर देखना बंद कर देती है, तो देखते देखते परेशान हो जाता छोड़ देता है, ऐसा देखा है। श्राम व्यक्ति स्रोत्रम, स्रोत्र भी श्रम से युक्त हो जाती है, थक जाती है। अतः इमाम एवं मुख्यम प्राणम, यह जो मुख्य प्राण है ना, मुख्यम प्राण ना हो उसको व्याप्त नहीं कर सका मृत्यु, श्रम परिश्रम बन करके व्याप्त नहीं कर सका। क्यों? जागृत में भी चलता रहता है, स्वप्न में भी चलता रहता है, सुषुप्त में भी है, माने गर्भाशय से लेकर के मरण तक चलता रहेगा, बाकी थक जाते हैं, ये नहीं थकता। अतः इमम एव, इसलिए इसी जो मुख्य है, मुख्यम प्राणम, जो मुख्य प्राण है ना, आप प्राप्त नहीं कर सका मृत्यु, उसको घेर नहीं पाया, व्याप्त नहीं कर सका, न प्राप्तवान मृत्यु का, मृत्यु ने प्राप्त नहीं कर पाया, मृत्यु प्राप्त नहीं कर सका, श्रम रूपी मृत्यु प्राण को कुछ नहीं बिगाड़ सका। श्रम रूपी कौन सी मृत्यु है? श्रम रूपी मृत्यु है, या श्रम रूपी मृत्यु है, तो प्राण को कुछ नहीं बिगाड़ सका। कौन है उसका? यो यम मध्यम प्राण, जो ये मध्य में रहने वाला प्राण है, मध्य भव मध्यम, शरीर के मध्य में रहने वाला प्राण है, वो तो एक एक देश में है, शरीर के मध्य योजन मध्यम प्राण, जो मध्यम प्राण है उसको आप्त नहीं कर सका, व्याप्त नहीं कर सका, ये अर्थ है। पांच के टिप्पण ने कहा शरीर मध्य भव, शरीर मध्य भव मध्यम ऐसा होता है, शरीर के बीच में जो रहेगा मध्यम कहा जाता है, मध्यान्ह वा ऐसा सूत्र है जाकर। तेरह अद्यत्यपि अश्रांत एवं स्वकर्मणि प्रवर्तते, इसलिए आज भी बिना थके अपने कर्म में प्रवृत्ति होती रहती है, किसके प्राण की, भागा भी थक जाते हैं, बागी उसको मृत्यु ने पकड़ नहीं पाया, इसलिए आज भी प्राण थकता नहीं है, एक अर्थ फिर अद्यत्य आज भी अश्रांत एवं स्वकर्मणि प्रवृत्ति, बिना थके अपने कर्म में लगा हुआ होता है ये प्राण। तानी इतराणी करणानी तम दब तम ज्ञातुम दबिरे कहते हैं, तानी ज्ञातुम दबिरे ऐसा कंडिका में है, तानी इतराणी कर अन्य जो बागादी इंद्रिया जितने भी है उसको जानने के लिए निश्चय किया वृतवती बना, कौन है वो थकता नहीं, जो हम लोग तो थक जाते हैं सब, उसे थकता नहीं कौन है, ऐसा मन को निश्चय मन में निश्चय किया सब ये कहते हैं। सात की टिप्पणी छह भी है, छह का प्रजापत्य प्राण से मृत्युग्रस्तत्व, प्रजापति प्राण से मृत्यु अग्रस्तत्व, प्रजापति के जो प्राण था ना मृत्यु से ग्रसित नहीं हुआ, इसे आज भी वह प्राण मृत्यु से ग्रसित नहीं होगा। सात तस्मात प्राण से वह प्रथम धारी मिले, या प्राण का ही व्रत धारण करने जाए, प्राण की उपासना ही करने जाएगी, अन्य की नहीं, यह सिद्ध कर रहा है। प्राण उपासना पहले हो चुकी थी, उसके बाद में सर्वे एवं अंता सर्वे समाप्त बोल दिया था, क्या सबकी उपासना करनी है अथवा किसी एक विशेष की करनी है, ये निर्धारण के लिए यहां पर द्वारा कहा गया, इसलिए बांग मना आदि को छोड़ करके प्राण की ही उपासना करनी चाहिए, इसके लिए है ये वाक्य, यही है कहा। तो कहा उन्होंने मन बना लिया उसका निश्चय करने के लिए कौन है वो, तब कहते हैं अयम वो अयम वै वो अस्माकम मध्य श्रेष्ठ, अयम वै न श्रेष्ठ ऐसा आया है, न हमारे अस्माकम हम लोगों में श्रेष्ठ यही है जो थकता नहीं है, श्रेष्ठ प्रशस्तमा श्रेष्ठ माने प्रशंसनीय यही है, अत्यधिक वो अधिक यही है श्रेष्ठ है, यस्मात यह संचरस्य असंचरस्य न व्यथते, जो कि संचार करता हुआ और असंचार करता दोनों स्थिति में व्यतीत नहीं होता, माने जंगम में संचार कर रहा है, थावर में असंचार है, अथवा समष्टि में असंचार है, व्यस्टि में संचार है, इस रूप से थकता नहीं है, यही है मुख्य। अथो नरिष्यति, इसे हिंसा भी नहीं होती इसकी, हिंसा भी नहीं होती इस काम की, अंत मन इधानिम अंत अशैव रूपम असामा ऐसा है कहने का, अंत मन इधानिम अशैव प्राण से सर्वे पदम रूपम असामा, हम सबके सब इसी रूप को एक हो जाए, लोट लगा रहे असधातु उत्तम पुरुष बहुवचन, हम इसी प्राण के रूप में एक हो जाए, तब हमें भी हम भी थकेंगे नहीं, हमारी मृत्यु भी घेर नहीं पाएगा, ऐसा सोच करके प्रात्मत्वेन प्रतिपद्ये वही यही है, प्राण नाम से ही हम प्राप्त हो जाए, प्रात्मत्वेन प्रकार छूटा हुआ है, प्रात्मत्वेन प्रतिपद्ये वही का प्राण रूप से ही हम प्राप्त हो जाए, ये अर्थ होता है। विचार किया। एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं निश्चय, हम निश्चय करें हम प्राण से ही एक हो जाए, ऐसा निश्चय किया एवं विनिश्चित। इस प्रकार निश्चय करके ते एते ते एतस्य सर्वे रूपम अभवन, ते माने इंद्रियाणि जितने इंद्रिया बागारी बागादय एतस्य सर्वे रूपम, इसी प्राण के रूप हो गए सब। क्यों? उसको देखा वो थकता नहीं है, मृत्यु उसको श्रम रूप की मृत्यु पकड़ नहीं सकता, देखा उसी रूप में हो गया। प्राण रूपम एवं आत्मत्व ने प्रतिपन्ना, प्राण रूप से ही अपना स्वरूप पाल लिया, प्राण को ही अपना स्वरूप पाल लिया उन लोगों ने, ऐसे प्राप्त हो गए। प्राण व्रतम एवं दग्रे, माने प्राण व्रत का ही धारण किया उन लोगों ने, अपना व्रत को छोड़ करके प्राण व्रत का धारण कर लिया, यह अर्थ है। अस्मद व्रतानी तो अस्मद व्रताय न मृत्योर्वाराय प्रवृत्तानी थी, हमारी जो व्रत है ना, मैं बोलती रहूंगी सुनता रहूंगा देखती रहूंगी इत्यादि जो व्रत है, ये जो है मृत्योर्वाराय न पर्याप्त आने, मृत्यु से निवारण करने के लिए रोकने के लिए पर्याप्त है, समर्थ नहीं है हमारे पास, इसका इसी का व्रत समर्थ है। सात की टिप्पणी, चार की तीन की है, दो दो तदात्मत्व तद्व्रतत्व तेषा, प्राण प्राण रूप से ही उनका व्रत है, इनका इंद्रियों का एक व्रत निश्चय करना है। कहा ठीक है, प्रजापतिर बागादिशु श्रम द्वारा स्वकर्म प्रच्युतिर आशीत, प्रजापति के जो बागादि थे इंद्रिया थे उनमें श्रम बन करके मृत्यु ने क्या किया, स्वकर्म प्रच्युति आशीत, अपने कर्म में प्रच्युति दिखाया, प्रच्युति हुई। इत्यत्र कार्यलिंगम को अनुमान प्रमाणित, कार्यलिंग का अनुमान, कार्य में आज हमारी वाणी जो प्रजाओं की वाणी जब थक जाती है, इंद्रिया थक जाती है तो वो भी थक जाए थे, ये सिद्ध हो जाता है, ये कार्यलिंग का अनुमान है, कार्य को हेतु बना। ठीक है, प्रजापतिर बागादिशो, प्रजापति का जो बागादि इंद्रिया है उनमें श्रम द्वारा, माने मृत्यु श्रम वो बन करके पहुंच गया वहां श्रम द्वारा, स्वकर्म प्रच्युत, अपने अपने कर्म से प्रच्युत कर दिया मृत्यु ने, स्वकर्म प्रच्युति आशे उनके कर्म में प्रच्युति हुई। इत्यादि इस विषय में कार्यलिंग का अनुमान प्रमाण, कार्यलिंग प्रमाण, क्यों आज हमारी वाणी आदि थक जाती है तो वो भी थक गई, यही है कार्यलिंग प्रमाण दिखाते हैं। आठ की टिप्पणी में कहा इसको प्रजा बागादिगत श्रम सकारक, एक पक्ष बनाना, प्रजा बागादिगत श्रम इसका पक्ष है, प्रजा में जो बागादि में जो श्रम होता है, आज जो परिसंवाद बोलते बोलते थक जाती है इत्यादि है, प्रजा बागादिगत श्रम सकारक, कारक सहित होगा श्रम, कारक में नहीं होता तो यहां नहीं आता, कार्यत्व कार्य है, कार्य है उनका जो श्रम कार्य है, कार्यत्व घटागत घटाधिगत रूपाधिगत, जैसे घट में रूप आता है, जैसे कपाल का रूप होगा ऐसे घट में रूप आता है, रक्त कपाल है तो रक्त घट में रक्त रूप आ जाता है, रक्त तंतु से रक्त वस्त्र बनता है, कारण के धर्म कार्य में आते हैं, इसलिए प्रजापति में पड़े हुए जो बागादी इंद्रिया है वह श्रम से युक्त है, क्यों आज हमारी वाणी आदि श्रम से युक्त हो जाती है, यही है ये कहा, ये अनुमान देकर बता दिया। ठीक है, आगे बागादी नाम भग्न व्रतत्व निर्धारण आनंतरिम अथ शब्दार्थ, बागादी के व्रत भग्न हो गया उसके निर्धारण के अंतर अथ शब्द है, अथ शब्द इसलिए है कहा, अतः इमम एवं मुख्यम प्राण नापो तो वहां अर्थ शब्द है उसके लिए, उसके अर्थ शब्द यही है कहा, प्रजापत्य प्राणे मृत्युग्रस्तत्व भावे कार्यलिंगम अनुमान सूचित, प्रजापति के प्राण में मृत्युग्रस्तत्व न होने में उसके अभाव में कार्यलिंग अनुमान, आज भी हमारा प्राण थकता नहीं है इसलिए प्रजापति के प्राण भी थका नहीं, ये सिद्ध होता है कार्यलिंग अनुमान है सूचित, ये सूचित करते हैं। नौ की टिप्पण में कहा प्रजापति प्राण श्रमाभाववान, प्रजापति का जो प्राण है ना श्रम का अभाव वाला है, श्रम नहीं वहां प्राण है, अभाववान प्राणत्व प्राण होने से प्रजागत प्राणवत्, यत्र प्राणत्व तत्र चल श्रमाभाव, माने प्रजागत जो प्राण में श्रम नहीं है चलता रहेगा, इस प्रकार प्रजापति का प्राण भी श्रम से रहित है, यह सिद्ध हुआ अनुमान से। यदवा अथवा श्रमरहित माने प्रजापति का जो प्राण है श्रम रहित है, प्रजापति प्राण श्रम रहित, श्रम रहित ऐसा अर्थ करना। प्रजा प्राण कार्यत्व, प्रजा के जो प्राण का कार्य होने चाहिए, प्रजा के प्राण पे कार्य दिखाई पड़ता है, श्रम नहीं होता, इसलिए प्रजापति के प्राण भी श्रम युक्त नहीं, ये सिद्ध होता है। कहा यो यद रहित कार्य का, जो जिस रहित कार्य वाला होगा सब तत् रहित, वो वही रहित होगा। जैसे प्रजापति का जो कार्य प्राण है, यहां वर्तमान में जो प्राण है ये कैसा है, थकते नहीं है, ये कारण के सहित है, ये तो वो भी प्रजापति के प्राण कारण के सहित है, थक ये कहा है, ये कहा न नीलादि रहित घटादि कार्य का कपालादि वे कहा। जैसे नीलादि रहित कपालादि होंगे, जिसमें कालापना नहीं है कपाल में, उसके द्वारा घट कैसा आएगा, काला ही आएगा, सिद्ध होता है, कारण का धर्म कार्य में देखा जाता है। इसलिए प्रजापति के प्राण थक गए, इससे निश्चय होता है कि आज जो प्राण थक वो नहीं थके प्रजापति के प्राण, ये आज के प्राण को लगा करके देखा जाता है, और प्रजापति की इंद्रिया थक गई इसके लिए आज इंद्रियों को देख करके अनुमान से सिद्ध होता है। कहा आगे ठीक है, हम कहते हैं प्रवर्तते प्राण इति सम्बन्ध, माने निरंतर चलता ही रहता है प्राण, प्राण को मृत्यु प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए प्राण की प्रवृत्ति होती रहती है। तथापि कथम प्राण से जो प्रथम धार्यम इति अपेक्षा हो, फिर भी प्राण का ही मृत्यु धारण करे निश्चय करे, ये शंका आ गई तो अपेक्षा होने पर उत्तर देते हैं। कहा दस की टिप्पणी, कहा प्राण से मृत्युग्रस्तत्व भावे की, प्राण मृत्यु से ग्रस्त नहीं है, इंद्रिया ग्रस्त ऐसा होने पर भी प्राण का ही मृत्यु हो लेना। कहा तानी, कहा उन इंद्रियों ने सोचतानी इतराणी करवा, ये कहते तानी इतराणी करवानी तो करणानी तम ज्ञातुम दधिए, अन्य इंद्रियों ने क्या सोचा उसको जानने के लिए मन बना लिया, निश्चय किया। तो कौन है जो थकता नहीं है, हम लोग सब थक जाते हैं, ऐसा निश्चय किया जानने के लिए। ज्ञानार्थम अनुसंधान प्रकार में दस थे, उन जानने के लिए जो अनुसंधान, किस प्रकार अनुसंधान किया उन्होंने इंद्रियों ने, उसी को दिखाते हैं। अयम वही हो अस्माकम मध्य श्रेष्ठ, ये निश्चय किया, यही जो प्राण है ना हमारे में से श्रेष्ठ यही है, ऐसा इंद्रियों ने निश्चय किया श्रेष्ठ। प्रशस्त तमाम अभ्यधि का वही आता श्रेष्ठ वही है, यस्मात यह संचार अशस्त्र न बैठते, जैसे संचार करता हुआ असंचार करता हुआ दोनों स्थिति में थकता नहीं है। अथो न ऋष्यति, इसलिए हिंसा भी नहीं होती उसकी, ठीक है। कहते हैं तस्य श्रेष्ठत्व भरते महा, प्राण में श्रेष्ठता आने पर क्या निष्पन्न हो, कहते हैं हंत अशैव रूपम असाम, ये इंद्रियों ने कहा है, ये ईरान हंत माने ईरान, अभी हम इसी के रूप में एक हो जाए, इंद्रियों ने ऐसा सोचा, यही है हंत माने इति शब्दम व्याकरोती, हंत ईरानी अशैव रूपम असानी इति है, असाम इति ऐसा इति शब्द का व्याख्या करते हैं। एवं विनिश्चित्य इत्यादि भाषण का, एवं विनिश्चित्य ते एत सर्वे रूपम भगवान, ये सब के सब प्राण का रूप हो गए, सब प्राण रूपम एवं आत्मत्व ने प्रतिबंध, प्राण के स्वरूप भी आत्मरूप से प्राप्त कर गए, प्राण मुख्य प्राण को ही आत्मरूप से प्राप्त कर गए। प्राण प्रथम एवं अग्रे, प्राण का रूप को निश्चय किया, उन्हें धारण किया, अस्मत् व्रतानी मृत्यु न पर्याप्त, हमारी जो व्रत है ना मृत्यु को रोकने के, श्रम रूपी मृत्यु को रोक नहीं सकते, थक जाते हैं, इसलिए प्राण थकता नहीं देखा है, इसलिए खुशी के साथ एक हो जाए, इससे किया ये कहा। ठीक है, अस्माकम बागादि नाम व्रतानी, हम जो बागादि है ना इनके, हमारे जो व्रत है मृत्यु और बाढ़ आए न पर्याप्त आने, मृत्यु को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, समर्थ नहीं है हमारे पास, मृत्यु देख लेता थक जाती पानी आदि कहता है, यदि विनिश्चित ऐसा निश्चय करके दत् हृदय प्राणव्रतम एक संबंध, प्राणव्रत का ही उन्होंने निश्चय किया, यही यहां संबंध करने का समय हो गया है, फिर कर गया। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।